ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجام و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سنے بھائیو، گزشتہ جمعہ رات کو دل کیسا خوش تھا کہ میں نے کم و بیش اسی وقت یا تھوڑی دیر کے بعد آپ کی خدمت میں مدینہ منورہ سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور یہ بیان یہاں سے فیصل آباد، واگ کینٹ اور غالباً راول پنڈی ریلے ہوا تھا، پھر ڈائریکٹ لاہور بیان کیا، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ عرب امارات میں بیان کیا. تو یہ گھنٹوں سلسلہ الحمدللہ چلا تھا. کتنی دل کو خوشی تھی، کیسی رونق تھی، کیسے حسین مناظر اور کیسا کیف. اور اب بس عجیب سا لگتا ہے، یعنی کہ کہاں آ گئے. مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا، میرے آقا امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان جب مدینے سے جدا ہوئے تو آپ نے اپنے جذبات کا اظہار ایک نظم میں کیا تھا، جس میں یہ شعر بھی ہے. مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا، یہ ہائے کیسا حواسوں نے اختلال کیا. نہ روئے گل ابھی دیکھا، نہ بوئے گل سونگھی. یعنی یہ اشارہ غالباً اس طرف ہے کہ مدینہ شریف کے دن بہت جلدی گزر گئے. اس وقت تو خیر کافی دن مدینہ شریف میں ملتے ہوں گے، اب تو صرف آٹھ نو دن، نو دن تقریباً دیے جاتے ہیں مدینہ شریف کے لیے حاجیوں کو. تو اب تو بہت ہی مطلب مدینہ شریف جانے سے پہلے ہی صحیح بات ہے کہ دل مغموم ہوا جاتا ہے کہ ابھی مدینہ میں داخل ہوں گے اور پھر نکال دیے جائیں گے اگر زندہ بچ گئے، اور بقی کی سعادت نہ ملی تو. جیسا کسی نے کہا ہے، روتا ہوا پہنچا تھا، روتا ہوا لوٹا ہوں، ہیں وصل کی چند گھڑیاں، پھر ہجر مدینہ ہے. تو بہرحال اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جتنے دن یا جتنے ہفتے یا جتنے مہینے رہے ہوں، وہاں کی مقدس حاضری کو بہت زیادہ قلیل قرار دیتے ہوئے فرما رہے ہیں. نہ روئے گل ابھی دیکھا، نہ بوئے گل سونگھی. نہ روئے گل ابھی دیکھا، نہ بوئے گل سونگھی. نہ روئے گل ابھی دیکھا، نہ بوئے گل سونگھی. قضا نے لا کے قفس میں شکستہ بال کیا، تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا. یہ اپنے نفس کو مخاطب ہے. تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا، یہ کیا سمائی کہ دور ان سے، کہ دور ان سے، ان آنکھوں سے، کہ دور ان سے وہ جمال کیا. خراب حال کیا، دل کو پر ملال کیا، تمہارے کوچے سے رخصت کیا، نحال کیا. تو پہلے جو اشاق ہوتے تھے وہ مدینہ شریف سے جب جدا ہوتے تھے تو صدمے سے نڈھال اور رنج و الم سے چور چور ہوتے تھے. اب یہ سما عام طور پر دیکھنے میں آتا نہیں ہے. اب حالات یکسر بدل گئے. میں بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ سہولت بہت بڑھ گئی. پہلے سہولت سفر کی نہیں تھی. اونٹوں پر لوگ جاتے تھے, پیدل جاتے تھے, اور پتہ نہیں قافلوں میں کتنے راستے میں مر جاتے ہوں گے لوگ, اور بمشکل پہنچتے تھے. اور آج کی طرح جگہ جگہ کولر اور اے سی وغیرہ کا کوئی رواج اور سلسلہ نہیں تھا, نہ مطلب آج کل کی طرح سڑکیں بلکہ پتھریلی زمین, چلچلاتی ہوئی دھوپ, گرم گرم ریت, اور ہر طرف مطلب گرما گرم سنگ ریزے, اور ان پر بھی چل کر اشاق جو تھے وہ بہت ہی زیادہ فرحت محسوس کرتے تھے. لیکن اب سہولت بہت زیادہ بڑھ گئی. مہینوں کا سفر دنوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں میں طے ہونے لگا. اتنی سہولت, پھر بھی زبان پر بہت شکوا لوگوں کی دیکھا جاتا ہے. تو بہرحال سہولت جوں جوں بڑھتی جاتی ہے, میرا خیال ہے جوں جوں سہولت اب سفر مدینہ کی بڑھتی جا رہی ہے, توں روحانیت شاید کم ہوتی چلی جا رہی ہے. کہ پہلے اتنی تکلیفیں ہونے کے باوجود اس شاخ کے ایسے ایسے ایمان افروز واقعات ملتے ہیں کہ مطلب یعنی کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور اب سہولتیں اتنی زیادہ ہونے کے باوجود اکثریت جو ہے ان میں وہ عشق کی رمق اور الفت کی چاشنی بظاہر نظر نہیں آتی. اب دلوں کے حال اللہ جانتا ہے. بہرحال میرے پیچھے بھی دسائی بھائیوں, کسی درد بھرے دل رکھنے والے کے لیے مدینہ شریف کی جدائی ایک بہت بڑا المیہ اور سانحہ ہوتی ہے. اور کسی عاشق کا مدینہ سے جدا ہونا اس کو یوں سمجھیے کہ اس طرح تاثر ہے اس کا کہ جیسے کوئی دودھ پیتا بچہ اس کی ماں کی گود سے چھڑا لیا جائے اور بچہ بلک بلک کر روئے اور بار بار حسرت کے ساتھ مڑ مڑ کر اپنی ماں کی طرف دیکھے کہ ماں شاید اب بلا لے گی کہ اب بلا لے گی اور مجھے بلا کر اپنے سینے سے چمٹا لے گی, اپنی گود میں چھپا لے گی. تو اس طرح کسی عاشق کا مدینے سے جدا ہونا بہت زیادہ مطلب گرا ہوتا ہے. اس کا سکون جو ہے اس طرح مطلب چھن جاتا ہے اور وہ مطلب بہت زیادہ رنجیدہ ہو جاتا ہے. اور کسی شاعر نے بہرحال اپنے دل کے جذبات کا اظہار کیا ہے, ادا کرے ہمارے جذبات ایسے ہوتے. آنکھ کو گر منا لیا دل کو منائے کس طرح, انہیں آنکھ رو رو کر تھک گئی, اشک خشک ہو گئے. آنکھ کو گر منا لیا دل کو منائے کس طرح, فصلیں بہار لٹ گئی پھول کھلائیں کس طرح. یعنی مدینہ شریف سے تو کیا جدائی ہوئی کہ آنکھ نے بھی رو رو کر آخر مطلب یعنی کہ دم توڑ دیا. اب اس کے پاس آنسو نہیں جو روئے, مگر دل جو ہے اس کو کسی کل قرار نہیں, کسی کروٹ اس کو چین نہیں. ہونٹوں پر تبسم ہی صحیح لیکن اندر جو ہے وہ اداسی چھائی ہوئی ہے. لبوں پر ہنسی کھیل رہی ہے لیکن جگر جو ہے وہ مدینے کے فراق میں ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے. بہرحال یہ کہ اپنا اپنا انداز ہوتا ہے, اپنا اپنا معیار ہوتا ہے عشق کا, اور جس کو جس طرح عشق کے ساتھ نوازا جائے. جیسے کسی نے کہا, نہ کسی کے رقص پہ طنز کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, جسے چاہے جیسے نواز دے, یہ مزاج عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کبھی سوچنا ہو تو حج کے ماحول میں اگر آدمی سوچے تو بہت کچھ سوچ ملتی ہے. میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں کہ دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کشش ہے, کیا محنت ہے, کہ مطلب وہ خطۂ ارض زمین کا وہ حصہ جہاں خون خوار لوگ رہتے تھے, بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا, لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, کسی کی جان کسی کا مال کسی کی عزت کسی کی آبرو سلامت نہیں تھی. وہ خانہ کعبہ جس کے اندر اور ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہی خطہ جو مطلب یعنی کہ مظلوموں کے خون سے ہر وقت رنگین رہتا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، نیکی کی دعوت اور حسن تبلیغ نے یکسر لوگوں کی کایا پلٹ دی، اور آج دنیا جہان سے لاکھوں لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور لوگوں کا ایک مطلب سیلاب اور ریلا چلا گیا، اور ہر سال نئے نئے لوگ آتے ہیں، بلکہ سال بھر لوگ وہاں آتے ہی رہتے ہیں، 24 گھنٹے طواف ہوتا رہتا ہے، 24 گھنٹے مدینہ شریف میں رونق اور بہار رہتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شان جھلک، خدا کی قسم کوئی مطلب ہے نا کہ دنیا میں ایسا شخص پیدا ہوا ہی نہیں کہ جس نے دنیا کے کسی حصے میں اتنی رونق برپا کر دی ہو کہ 24 گھنٹے 300 دن 12 مہینے رونق ہی رونق رہتی، ایسا کوئی شخص دنیا میں کسی مذہب میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ الحمدللہ یہ ہمیں شرف حاصل ہوا کہ ایسے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا ہمیں شرف حاصل ہوا۔ تو لاکھوں لوگ پہنچتے ہیں اور جو نہیں پہنچ پاتے ان کے دل میں بھی تڑپ ہے، کسک ہے، ٹیسے اٹھتی ہے اور بے قراری ہے کہ کبھی نہ کبھی ہم بھی اپنے سر کی آنکھوں سے مکہ پاک کی سرزمین کو دیکھیں، مدینہ منورہ کی مطلب حاضری دیں، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کریں، گنبد خضرا کے انوار دیکھیں ہر ایک کی طرف۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے شان و عظمت ظاہر ہوتی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور ان کی فرقت کا ہمیں احساس نہیں، ہم لوگوں کو کوئی احساس نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم ایسے سخت لوگ ہیں کہ ان کے عشق میں کبھی ہماری آنکھ نم نہیں ہوتی، کبھی دل بےتاب نہیں ہوتا، کبھی جگر کانپتا نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوش، ورنہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کے دلوں سے پوچھئے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدائی کیا ہے، ہجر و فراق کیا ہے، جب میرے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ کیا، اس وقت کوہرام مچا، کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان ایسے بے قرار ہو گئے، ایسے بے قرار ہو گئے کہ مدینہ منورہ میں ان کا جینا دو بھر ہو گیا، جہاں جاتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہاں تشریف لائے تھے اور ہم سرکار کے ساتھ موجود تھے، ادھر جاتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ اچھا یہ باغ ہے، اس میں ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ فرمایا تھا، اچھا وہ کنواں، ہاں ہاں اس میں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن ڈالا تھا، ادھر جائیں ادھر جائیں جدھر جائیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یادیں ستائیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر آئے۔ تو اس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان بے قرار ہو گئے، تو کئی صحابہ ایسے تھے کہ جن کا مدینہ منورہ میں جینا دوبھر ہو گیا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرقت اور جدائی ان سے برداشت نہیں ہوئی، لہذا مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے وہ کہیں اور چلے گئے، دور دور چلے گئے، مدینہ ہی چھوڑ دیا، کہ مدینہ میں ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بہت ستاتی تھی اور دوسرے معاملات جو تھے وہ سارے مطلب یعنی کہ دھرے کے دھرے رہے، اللہ اب ان کا بھی شکر۔ تو مدینہ شریف کوئی جائے ہم میں سے جائے تو کاش وہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو دیکھے کہ یہاں سرکار تشریف لائے تھے، وہاں تشریف لے گئے تھے، یہاں بیٹھے تھے، یہاں کھڑے تھے، یہاں چلے پھرے تھے۔ یہ رہی محراب شریف، یہ رہا منبر اقدس، یہاں سرکار جلوہ فرما ہوتے تھے، یہ رہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذان دینے کا مقام، یہاں وہ اذان دیتے تھے، منبر پر سرکار جلوہ فرما ہوتے تھے۔ ان مناظر کو یاد کر کر کے آدمی جو ہے وہ بہت کچھ اپنے اندر سوز و گداز پیدا کر سکتا ہے، ذہن نصیب اگر یہ مطلب عشق کا مقام ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، صحابہ کرام کو سرکار کا ہجر جو تھا وہ بہت تڑپاتا تھا، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہ مردوان تو ٹھیک انسان اور ذی عقل ہوئے، لیکن جانوروں تک کی حالت جو تھی وہ غیر ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک اونٹنی. اس کا حال مدارج النبوت میں لکھا کہ جب پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، وصال ظاہری فرمایا، تو اونٹنی جو تھی وہ بھی سمجھ گئی کہ مجھ پر سواری فرمانے والی مقدس ہستی اب دنیا سے پردہ کر گئی، اب مجھ پر کبھی بھی یہ سواری نہیں فرمائیں گے. وہ بے قرار ہو گئی، اس نے کھانا پینا سب ترک کر دیا، یہاں تک کہ بھوکی پیاسی غم مصطفیٰ سے نڈھال ہو کر آخر کار اس نے دم توڑ دیا. آپ جس خر پر دراز گوش، جس کو ہم گدھا کہتے ہیں، دراز گوش پر آپ سواری فرماتے تھے جو آپ کی خدمت میں رہا کرتا تھا، اس دراز گوش کو جب پتا چلا، کیونکہ جانور بھی سرکار سے محبت کرتے ہیں، شجر و حجر بھی محبت کرتے ہیں، تو اس دراز گوش کو پتا چلا کہ اب آقا پردہ فرما گئے اور اب کبھی مجھ پر سواری نہیں فرمائیں گے، تو وہ بھی بے قرار ہو گیا اور بے تابانہ دوڑا اور ایک کنویں میں بے تاب ہو کر اس نے چھلانگ لگا دی، اور اس طرح اس نے اپنے آپ کو غم مصطفیٰ میں ختم کر دیا. یہاں کوئی معاذ اللہ یہ نہ سوچے کہ ان دونوں نے خودکشی کی. دیکھیے، شریعت کے احکام کا مکلف مسلمان عاقل اور بالغ ہے، مسلمان جانوروں پر شریعت کے احکام نہیں ہیں کہ کوئی نعوذ باللہ سمجھے کہ یہ تو خودکشی کر لی اور معاذ اللہ حرام موت ہے اور اب یہ تو یوں ہوگا تو عذاب ہوگا، تو ان کے لیے اس طرح کے عذاب یا ثواب کے معاملات نہیں ہیں، نہ ان کو مطلب اس کا گناہ ہے، نہ وہ گناہ یا ثواب کے مکلف ہیں، نہ ان پر شریعت کے احکام ہیں، ان کے لیے کوئی شریعت کا قلم اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرے یہ کہ اگر کوئی انسان ایسا کرے، اچھا اس کی بھی صورت ہے کہ بالکل کسی کو ہوش ہی نہ رہے اور بے خودی کے عالم میں اگر کوئی ایسا کر گزرے اس کو پتہ ہی نہیں کیا کر رہا ہے، تو اس پر سے بھی قلم اٹھ جائے گا. جیسا کہ امام اہل سنت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، اس میں روزے کا سجدہ ہو کے طواف، حالانکہ غیر کعبہ کا طواف تعظیمی حرام ہے، غیر خدا کا سجدہ عبادت کفر اور سجدہ تعظیمی حرام. اللہ کے سوا کسی غیر کو عبادت کی نیت سے سجدہ کفر ہے اور تعظیم کی نیت سے بھی حرام ہے، اور کعبے کا طواف جو ہے کعبے کے علاوہ کسی اور کا طواف تعظیمن کرنا یہ بھی حرام ہے. مگر اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں روزے کا سجدہ ہو کے طواف، ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. اب جس کو ہوش ہی نہیں ہے، بے خودی کا عالم ہے، اپنے آپ میں نہیں ہے، اب وہ روزہ پاک کے گرد طواف کرے یا سجدہ کرے، اس پر سے قلم اٹھ جاتا ہے. جس کو ہوش نہیں تو پتہ ہی نہیں کیا کر رہا ہے. تو بہرحال عشق و مستی میں بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو ہوش نہیں رہتا. جیسے کہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ جب غزوہ احد میں اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی، تو انہوں نے اپنا دانت مبارک توڑا. اب یہ بے خودی کا عالم ہے، قصدن تو اجازت نہیں ہے اپنی انگلی بھی کاٹنے کی کسی کو، ہے نا، بلا ضرورت. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے اپنا دانت مبارک توڑا، پھر عشق نے مزید ان کو تڑپایا اور بھڑکایا کہ شاید یہ دانت نہیں وہ دانت ہوگا، وہ توڑا. پھر عشق نے کہا کہ نہیں، ان دونوں میں سے ہو سکتا ہے کوئی بھی دانت نہ شہید ہوا ہو، شاید فلاں دانت شہید ہوا ہو. تو اس طرح کر کر کے سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری بتیسی جو تھی اپنے ہاتھوں پتھر سے توڑ ڈالی. اب اس پر آپ شریعت کا قلم کہاں چلانے جائیں گے، حالانکہ وہ تو مشہور تابعی اور مسلم ولی اللہ ہیں، تو پتہ یہ چلا ان کو ہوش ہی نہیں تھا. عشق و مستی کا ایسا غلبہ ان پر تھا اور سوز و گداز کی کیفیت یہ بھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے اپنے دانت توڑ دیے. ورنہ کوئی ہوش و حواس میں اپنا دانت توڑ کے دکھائے تو ہم اس کو مانتے ہیں. چلیے کوئی توڑ کے دکھائے، اگر ان پر نعوذ باللہ دل میں اعتراض ہے تو آپ بتائیے کوئی ایسا کر بھی سکتا ہے کہ ہوش و حواس میں اپنا دانت توڑ دے. دیکھیے خودکشی کرنا جذبات میں آ کر یہ آسان ہے کہ آدمی چھلانگ لگا لیتا ہے، کرنٹ پہ اپنے آپ کو دے دیتا ہے، پستول مار دیتا ہے، ایک گولی میں اس کا کام پورا ہو جاتا ہے. مگر ایک ایک دانت کو مطلب توڑتا چلا جانا یہ ناممکن سی بات ہے. انسان جو ہے وہ ہوش و حواس میں کبھی بھی نہیں کر سکتا. تو پتا چلا ان پر عشق کی ایک ایسی مطلب چادر پڑی ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو مطلب زمانے کا ہوش جو تھا، دنیا کا ہوش تھا، وہ جاتا رہا تھا. وہ تھے ان کے محبوب کا جلوہ ان کے سامنے تھا اور وہ مطلب اپنا کام کیے جا رہے تھے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، یہ عشق و مستی کی باتیں ہیں اور یہ عقل کی سمجھ میں شاید نہ ہے، کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. حضرت سیدنا زید بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو جب پتا چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان کی حالت بھی غیر ہو گئی اور بڑا غیر معمولی انہوں نے قدم اٹھایا کہ عقل حیران ہے لیکن عشق میں سب کچھ ہو سکتا ہے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بارہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا دیا. یہ صاحب اذن اور مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں بہت قبول ہوتی تھیں. انہوں نے بارہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا دیا اور عرض کیا، یا اللہ یہ آنکھیں جو تھیں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوے دیکھا کرتی تھیں، ان کی مبارک صورت دیکھ کر تسکین پایا کرتی تھی، افسوس اب ان آنکھوں سے محبوب کبھی نظر نہیں آئیں گے. تو یا اللہ جب تیرے محبوب ان آنکھوں سے نظر نہیں آئیں گے تو ان آنکھوں کا اور مصرف کیا ہے، ان آنکھوں کا اور کیا کام رہ گیا ہے؟ اے مولا مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے. وہ دعا کر رہے تھے، ابھی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ وہ نابینا ہو گئے. ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. تو یہ ان کا عشق تھا. ایک ہمارا آنکھوں کا استعمال، ہمارا آنکھوں کا استعمال نعوذ باللہ بد نگاہی، دنیاوی حسن و جمال دیکھنے میں مشغولیت، حلال حرام کی تمیز نہیں کہ جس کو دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھنے کے معاملے میں شریعت کیا کہتی ہے اس کا بالکل لحاظ نہیں. ڈرامے دیکھنا، فلمیں دیکھنا، لوگوں کے ستر کھلے دیکھنا، لوگوں کے عیوب دیکھنا، نہ جانے کیا کیا دیکھنا. ایک ہماری آنکھوں کا حال ہے، ایک ان کی آنکھوں کا حال تھا کہ وہ اپنی آنکھوں کا مصرف، اپنی آنکھوں کا استعمال اسی بات کو قرار دیتے تھے کہ بس محبوب کے جلوے دیکھے تو دیکھے، ورنہ یہاں کچھ بھی نہ دیکھے. اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام علیہ رضوان کے عشق کا کوئی کروڑویں ذرے کا بھی کروڑواں حصہ ہم کو نصیب کر دے تو خدا کی قسم ہمارا بیڑا پار. ہم تڑپ تڑپ تڑپ کر مطلب یعنی کہ ہر وقت محبوب کے عشق میں کھوئے رہے، لیکن افسوس دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بھر گئی، ہماری نگاہوں پر غفلت کے پردے پڑ گئے. عشق و مستی کی کیفیات ہمارے اندر کہاں، ہمارے نصیب ایسے کہاں. ہماری آنکھیں اپنے عزیز کی محبت میں تو رو سکتی ہیں، اپنے بچوں کے پیار میں تو رو سکتی ہیں، لیکن افسوس پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں رونے کے لیے ہمارے پاس ایک بھی آنسو کا قطرہ نہیں. اس کے رسول میں رونے کے معاملے میں ہماری آنکھیں خشک ہیں. ابھی بچہ بیمار ہو جائے تو بے قرار ہو جائے، کسی کی ماں اسپتال میں ہو تو آنسو نہ تھمے، والد صاحب گر جائیں، فریکچر ہو جائے پاؤں میں، رو رو کر برا حال ہو جائے. لیکن افسوس جس کے بارے میں ہمارا اپنا دعویٰ ہے کہ ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں، ان کے لیے ہمارے پاس رونے کے لیے آنسو، حقیقی محبت. چنانچہ غزوہ احد میں جب شیطان نے افواہ اڑا دی کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید ہو گئے تو مجاہدین سب پریشان تھے. یہ پریشان کن خبر اڑتے اڑاتے مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں بھی گشت کرنے لگی. چنانچہ خواتین فراق رسول میں بے قرار ہو گئی اور سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خیریت دریافت کرنے کے لیے گھروں سے نکل پڑی. قبیلہ بنو دینار کی ایسی ہی عاشقہ صادقہ خاتون بھی میدان جنگ کی طرف جبل احد کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی. راستے میں چند صحابہ کرام ملے تو اس خاتون نے بے قرار ہو کر پوچھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو کسی نے کہا کہ محترمہ آپ کے والد صاحب شہید ہو گئے. تو بجائے رونے دھونے کے ان کی زبان سے بے اختیار نکلا اس کی مجھے پرواہ نہیں، مجھے رسول اللہ کی خبر دو آقا کیسے آئے. تو ایک بولا کہ محترمہ آپ کے بھائی بھی شہید ہوئے. تو وہ جھنجھلا کر بولی کہ اس کی بھی مجھے کوئی فکر نہیں، مجھے آقا کی خبر دے دو نا، وہ کیسے. تو کوئی بولا کہ مائی تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، تمہیں پتا نہیں. اس عطیفہ نے یہ سن کر سب سن کر کہا تو یہ کہا، یہ تو بتلاؤ کہ کیسے ہیں شہنشاہ عمر. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسے بتایا کہ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بخیر و عافیت ہے. تو اس نے بے قرار ہو کر کہا کہ مجھے کسی طرح دربار محبوب میں لے چلو کہ میں شربت دیدار سے اپنی پیاس بجھا سکوں. چنانچہ بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس عاشقہ کو پیش کیا گیا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحیح سلامت دیکھ کر وہ کھل گئیں اور بے اختیار بول پڑی کل مصیبت بعدک جلل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلامت ہیں تو ساری مصیبتیں ہیچ ہیں. بڑھ کے اس نے رخ روشن کو جو دیکھا تو کہا تو سلامت ہے تو سب ہیچ ہیں یہ رنگ جو علم، میں بھی اور باپ بھی بیٹا بھی برادر بھی فدا، یا نبی آپ کے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم. تو یہ تھی صحابیات کی الفت اور یہ تھا ان کا عشق رسول. تو میں نے عرض کیا نا کہ آج ہمارا معاملہ الٹ ہے، اپنی اولاد کا غم ہمیں کھائے جا رہا ہے، ماں باپ کی محبت ہمیں ترپا کر رکھتی ہے. اس کے معنی یہ نہیں کہ اولاد کا غم نہ کرے کوئی، ماں باپ کی فکر نہ کرے، مگر عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب ہمارا دعویٰ ہے اور لازمی بھی یہی ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہونی ضروری ہے. ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ماں سے، باپ سے، اولاد سے، مال سے، بیوی بچوں سے سب سے زیادہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہونے چاہیے. لیکن افسوس کہ عملی طور پر اس کا مظاہرہ نہیں، ہمارے دلوں میں محبوب کے غم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دور تک کوئی عطا پتا نہیں. ایک وہ عشاق تھے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس قدر پیار اور محبت کیا کرتے تھے. تو جن صحابہ کرام علیہم رضوان نے میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد مدینہ منورہ سے ہجرت کر لی اور دور چلے گئے کہ وہ مدینہ شریف میں رہ نہیں پا رہے تھے، انہیں قرار نہیں آتا تھا، ان میں سے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. یہ مشہور عاشق رسول ہے. حضرت بلال کی شہرت ہی عشق رسول کی وجہ سے ہوئی ہے. صحیح بات یہ کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لب پر آتا ہے تو ہلکی پھلکی عشق کی جھلکیاں بھی نظر آنے لگتی ہیں کہ ان کا نام ہی مطلب عشق رسول کی وجہ سے روشن ہوا. تو یہ بھی مدینہ منورہ سے باہر چلے گئے اور شام, ملک شام کے شہر حلب میں انہوں نے اقامت اختیار کر. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مؤذن تھے. انہیں مدینہ میں رہنا دوبھر ہو گیا تھا کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت قریب رہے تھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فجر کے وقت اپنی قسمت جگانے کے لیے پہنچتے تھے. بظاہر آقا کو جگانے کا انداز اختیار کرتے تھے لیکن میں کہوں گا خدا کی قسم وہ روز روز جا کر اپنی قسمت کو مزید جگاتے چلے جاتے تھے. تو یہ سارے معاملات بلال سے برداشت نہیں ہوتے تھے کہ اب جا کر کس کے پاس قسمت جگاؤں گا, کس کو جا کر پکاروں گا. اذان جب دوں گا تو اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے وقت کس کا جلوہ میری نگاہوں کے سامنے ہوگا. برداشت نہیں ہوا تو یہ حلب چلے گئے. اے کاش قسمت ہمیں مل جائے بلال حبشی کی رضی اللہ تعالی. اے کاش قسمت ہمیں مل جائے بلال حبشی کی, دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا. دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا. تو کاش ہمیں سوزے بلال کا کوئی حصہ نصیب ہو جاتا. جبھی تو کسی نے عرض کیا ہے کہ جاہو جلال دو نہیں مالو منال. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان و شوکت نہیں چاہیے, جاہو حشمت نہیں چاہیے, تاج و حکومت نہیں چاہیے, مال و دولت نہیں چاہیے. جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو, سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو. خدا کی قسم اگر سوزے بلال جھولی میں آ جاتا ہے تو دونوں جہاں کی بھلائیاں ہماری جھولی میں آ جاتی. دنیا کی دولت جس سے ملتی ہے لوگ اس سے حسد کرتے ہیں, اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے دولت ملتی ہے لوگ اس پر رشک کرتے ہیں. بڑے بڑے دولت والے اس کے آگے پیچھے گھومتے. تو اے کاش ہمیں سوزے بلال نصیب ہو جاتا. فراق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں رونے والی آنکھ نصیب ہو جاتی. اے کاش محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں ہمیں چاشنی مل جاتی. ہجر مدینہ کی طرف ہجر مدینہ کا سوز میسر آ جاتا. تو پھر زندگی حسین لگتی ہے, ورنہ صحیح بات ہے کہ محبوب کے عشق کے بغیر یہ زندگی اجڑ ہے, ویران ہے. اس زندگی میں کوئی کشش, کوئی جاذبیت اور کوئی لطف ہی نہیں ہے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. تو بہرحال میٹم کے سائے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ گزشتہ جمعہ رات ہماری معراج تھی, ہمارا قافلہ مدینہ منورہ کی مقدس فضاؤں میں تھا. زندگی مسکرا رہی تھی, ہر طرف خوشیوں کی بہاریں تھیں. ابھی ابھی تو چمنے کے چہچہے ناگا, یہ درد کیسا اٹھا جس نے جی نٹھان کیا. نہ گھر کا رکھا نہ در کا, نہ گھر کا رکھا نہ اس در کا بائے ناکامی. نہ گھر کا رکھا نہ اس در کا بائے ناکامی. ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا. حسرت بھرے دلوں سے ہم آئے ہیں لوٹ کر, ہے چاک چاک ہجر میں یہ سینہ ہو جگر. Thank you. مر جاتا کاش آتا مدینے کی خاک پر. مر جاتا کاش آقا مدینے کی خاک پر. کیونکہ ایسا سکون جا کے میں ڈھونڈوں گا کدھر, ایسا سکون جا کے میں ڈھونڈوں گا کدھر, جیسا سکون تھا مجھے روزے کو دیکھ کر, جیسا سکون تھا مجھے